uva wayoyo mukama. Eya leke liji wabio yunajalo kolo mubi. Omu kwa lo kwa Yesu, ongate kusindika. Zeka unewe yojari muweleze. Siza kuva wayoyo mukama. Eya leke liji wabio yunajalo kolo mubi. Omu kwa lo kwa Yesu, ongate kusindika. Zeka unewe yojari muweleze. Zeka unewe yojari muweleze.